mężczyźni są odrażająco brudni i śli. Pan Wojtek też dodaje, oddychać, oddychać głęboko i równomiernie. No tak, to jest po dłuższej nieobecności w pracy. To już, jedziemy, szykujemy się. No to tego gładkiego lądowania życzę przede wszystkim tym wszystkim, którzy to właśnie, właśnie dziś mają ten poniedziałek. Spokojnie, spokojnie, delikatnie za 2:05. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 7 stycznia, właśnie minęła 5:00. Trójkowy budzik. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram, nocny reflektor, teren przetrzesuje, a bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę.

A teraz trzeba iść. Zbieram dom, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zbieram dom, tu nie ma nic, to rozbity dzban. Zbieram dom, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zbieram dom, tu nie ma nic, to rozbity dzban. Trzy dalej, 4:56. Nie, no tak, wychodzi. 13 minut, dzień dłuższy od najkrótszego. 13. Już tak skądś te ułamki nam się tu wzięły. Pochmurno dziś ma być, przejaśni się na wschodzie, ale od zachodu zacznie się chmurzyć w ciągu dnia i padać śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz. Uwaga, opady te mogą być marznące, powodujące goleć. To dziś w ciągu dnia od zachodu. Wiatr południowo-wschodni słaby, na zachodzie i północy umiarkowany, a ciśnienie spada w południe w Warszawie, wyniesie 1017 hektopaskali. Temperatura, no wiadomo, teraz w wielu miejscach z minusem i to temperatura dwucyfrowa. W dzień od minus 8 na Suwalszczyźnie, w centralnej części kraju około minus 5, minus 3, na Dolnym Śląsku 0, a na Pomorzu 2 z plusem. 11 minut po godzinie 5. Wyznawcy prawosławia, grekokatolicy i staroobrzędowcy świętują Boże Narodzenie. Kościoły wschodnie korzystają z kalendarza juliańskiego, dlatego święta wypadają u nich 13 dni po uroczystościach w kościele rzymskokatolickim i u protestantów. A same święta mają charakter rodzinny i wspólnotowy. Ludzie odwiedzają się, chodzą na przyjęcia, śpiewają razem kolędy. W ten sposób podkreśla się, że chrześcijaństwo to wspólnota. O Bożym Narodzeniu w kościołach wschodnich jeszcze będziemy mówić. Wesołych świąt, 12 po 5. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Trójkowy budzik. We'll be right back. Straight Jacket. Potrafią rozbudzić? Potrafią, a jakże. 18 minut po godzinie 5, za chwilkę sięgniemy do prasy, ale wcześniej tak znienacka, tak, może i po szybciusieńko sprawdzimy listę obecności, pomijając tych, którzy już przed godziną 5 zdali relację pogodową, czy ze swojej obecności na naszej liście. To teraz szybciusieńko, pan Łukasz z Gliwic boksuje się z poranną rzeczywistością, pan Darek Będzin, Grodziec na posterunku minus 10 u pana Artura w Toruniu, zima w natarciu 7 stopni poniżej, ale rozgrzewka, a jakże. Pan Andrzej z okolic Ryk, dziś Płock, Włocławek i Toruń koło minus 12. U pana Bartłomieja w Zakopanem. I to zdaje się będzie najniższa temperatura. Na polu minus 20, a w mieszkaniu tylko plus 15. Gorąco, tak czy inaczej, gorąco pozdrawiamy. Na Roztoczu mróz, Susiec minus 22 w Suśćcu. No i jak tu oddychać głęboko, to od pani Basi poranne pytanie. Pani Jadwiga jeszcze dodaje dokumentację fotograficzną, jak to w zeszłym roku Frozen Niagara Falls wyglądało. Zamarznięte, piękne widoki. U pana Irka z wstającej piły także. Przedporanny bieg w ciemnym chłodzie. No, to potrafi rozbudzić. Na wsi mazurskiej biało, wszędzie jasno, bo łysy jest śliczny mróz. Ale tylko minus 10 to pani Kasia, nasza wiejska korespondentka. W Młodowie minus 21 i piękna pełnia. Droga do pracy dziś chyba pieszo. Ach, ten akumulator. No i jeszcze pan Grzesiek z Myszkowa. Minus 13. Zima, a właściwie mróz trzyma. No to za chwilkę my, trzymając się utartego szlaku budzikowego, sięgniemy po prasę. Na razie Paweł Kukiz i jego Samokrytyka. To ja. 23 minuty po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Gazety Wyborczej, która docieka, dlaczego minister zdrowia zdecydował się wznowić negocjacje z lekarzami porozumienia zielonogórskiego. Wcześniej Bartosz Arłukowicz i medycy przerzucali się w mediach oskarżeniami, a przedłużający się kryzys mógłby zepsuć świętowanie 100 dni rządu premier Ewy Kopacz. O tym, jak to szukają zgody w zdrowiu, a szukają i szukają o tych negocjacjach przedłużających się, będziemy mówić w serwisach i w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Z Pulsu Biznesu o tym, że Ministerstwo Pracy szykuje rewolucję. Od 2016 roku wsparcie z budżetu mają dostać rodzice nieobjęci ubezpieczeniem chorobowym, w tym bezrobotne matki, studentki czy zatrudnieni na umowach, zleceniach czy o dzieło. Eksperci podkreślają konieczność rozwiązań prorodzinnych, jednak jak zauważają, należy się zastanowić, na ile nowe świadczenie może stać się bodźcem zniechęcającym do podjęcia pracy. O tej sprawie dziś Puls Biznesu i jeszcze z Rzeczpospolitej o tym, że przez błędy państwa i jego spółek elektrownia atomowa nie powstanie w terminie przed Bożym Narodzeniem. Spółka powołana do wybudowania w Polsce elektrowni atomowej zerwała kontrakt z jedną z australijskich firm. Prowadziła badania środowiskowe i lokalizacyjne dla inwestycji wartej około 60 miliardów złotych. A przypomnijmy, to też przypomina Rzeczpospolita, że pierwotnie rząd zapowiadał otwarcie pierwszej polskiej elektrowni atomowej w latach 2022-2023. Później mówiono o terminie po roku 2024. O znikającym polskim atomie dziś w Rzeczpospolitej. Tyle z prasy. Ciąg dalszy oczywiście po godzinie 6 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Rozmowy z komentatorami, publicystami i prasa zagraniczna. Na razie 25 po 5. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Dobra, nie wiem kiedy, gdzie. Nie pytam, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem coś, obudzi mnie to. Bo gdy powiem coś, obudzi mnie to. No więc płynę na wznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem coś, utopię. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. I dobry wieczór obok YouTube na liście przebojów. Największy skok oni to z 22 na 16. 28 po 5 pora na kalendarium. 270 lat temu urodził się Jacques Montgolfier, który wraz z bratem wynalazł i skonstruował pierwszy balon na ogrzane powietrze. Zmarł w 1799 roku. W 1789 w pierwszych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych jednogłośnie zwyciężył Jerzy Waszyngton, a wiceprezydentem wówczas został John Adams. W 1882 roku zmarł Ignacy Łukasiewicz, aptekarz, pionier przemysłu naftowego w Polsce i w Europie. Wydestylował z ropy naftowej naftę, a skonstruował także lampę naftową i założył destylarnię ropy naftowej w okolicach Gorlic i Jasła. W muzycznym trójkowym kalendarium składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Tych życzeń nie powinno zabraknąć dziś, a urodzinowe kierujemy do Ani. Urodziny obchodzi Ania Dąbrowska. Wszystkiego dobrego. Nie pyta, czy masz na nią czas. Nagle staje w twoich drzwiach. Ukryć się przed nią nie umiesz. Znika przy niej cały strach. Choć kiedyś skończy się i tak. Dziś nie chcesz wiedzieć nic więcej. No może nie będę powtarzał, że dziś poniedziałek. Może łatwiej będzie się wstawało, gdy powiemy, że to środa, choć dla niektórych to poniedziałek. Doktor oj boli dziś. Oj boli, boli wstawanie po długiej nieobecności o tej właśnie porze przy budziku. To może niezbyt sympatyczne, miłe sformułowanie, ale jednak jeśli człowiek szykuje się do pracy po kilku czy kilkunastu dniach wolnego, to jednak może boleć. Pozdrawiam m.in. pan Roman z Katowic już w drodze do pracy. Środa, 7 stycznia przed nami. Słońce obudzi się przed 8, zajdzie po 15.30. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku o 13 minut, potrwa niecałe 8 godzin. A dziś imieniny Lucjana, Juliana, Łazarza i Rajmunda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy oczywiście o jubilatach. 43 lata kończy dziś Marcin Bracichowicz, gitarzysta Iry. No za chwilkę w muzycznym kalendarium, a wcześniej pan od pogody o tym, że dziś pochmurno, przejaśni się na wschodzie, ale od zachodu zacznie się chmurzyć i padać śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz. Opady mogą być marznące, powodujące gołoleć. Uwaga na drogach i na chodnikach. Wiatr południowo-wschodni słaby, na zachodzie oraz na północy umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali. W dzień od minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, koło minus 5, minus 3 w centrum, 0 na Dolnym Śląsku, najwyższa temperatura temperatura do plus 2 na Pomorzu Zachodnim. To w ciągu dnia temperatura prognozowana, bo teraz, jak słyszeliśmy, najzimniej w Zakopanem minus 20, minus 22. To teraz przypomnienie, że za 27 minut będzie godzina 6, bo to za chwilkę panowie z IRY będą strasznie mylić. Za 27 minut 6. Tu trójka. Program trzeci. 5 po 12, więc pora już wstać. Dzień mocno chwycić, nim on złapie mnie. Otwieram oczy i biorę się w garść. Nie ma czym przejmować się, bo jest paru ludzi, bo jest parę w życiu dobrych chwil. Bo jest parę złudzeń, które warto mieć, by żyć. Choć raz, tylko raz, tu na ten świat Bóg nam pozwala przyjść. Zawsze lepsze coś niż nic. W kieszeni pusto, czyli bez zmian. Nie będę przecież ganiał jak pies. Czy sięgnę? Wszystko i po nic. Wyruszam dziś donikąd znów, lecz zawsze warto iść. Przez dzień do nocy, od nocy po dzień. Bez planów życie to cały mój plan. Mieć mogłem. A właśnie, to bardzo dobre przesłanie. Z najlepszymi życzeniami Marcinowi urodzinowo dziś. Wszystkiego dobrego. No i jeszcze jedna data, bowiem dziś Jacek Bryndal, wokalista i gitarzysta i Kobranocki, i atrakcyjnego Kazimierza, kończy 50 lat. Również najlepsze. Zdrowia, tak należałoby przy okazji tej piosenki. Puszczają pąki, ptaszek zaśpiewał, że znów na łąki. Wiosna powraca zielonym kwieciem, wietrzy się tapczan, cieplej na świecie. Pies węszy chętniej w parku za kijem, mogło być pięknie, lecz ty wciąż tyjesz. Zemło, tyłość, gaśnie nasza miłość. Nasza miłość. lek pod kocem. Ludzie przy żniwach, upał czas posęg. Kaczki po stawie płyną ochoczo, śwież styka w trawie, bo cóż ma począć. Larwa się zmienia, co rusz w motyla, a ty, ma miła, znowu tyłaś. Siągnął przepadłe muchy, a na ulicę wróciły płaszcze. Jesienne życie, chmur kilkanaście. Wcześniej do nory gra byle futrzak, dłuższe wieczory, ty coraz grubsza. Tęskno, otyłość, gaśnie nasza miłość. W kalendarium pamiętamy o urodzonych 7 stycznia, ale o tych, którzy odeszli, również pamiętamy, że wybitny aktor współczesnego kina i teatru, także reżyser, równo 4 lata temu właśnie 7 stycznia zmarł Krzysztof Kolberger, miał 60 lat. Muzyczne trójkowe kalendarium obfitować będzie w urodziny także jutro. Polecamy i zapraszamy. Państwo proponują te najniższe wartości temperatury. Jak się okazuje, nie tylko Zakopane minus 21, ale także na Roztoczu od pani Barbary informacje o tym, że w Suścu minus 22. Prosimy coś na rozgrzewkę. Minus 22, no to już taka odczuwalna, bym powiedział, temperatura. 19 u nas, 19 minut pozostało do godziny 6, a na rozgrzewkę tak sobie myślę o takiej balladce. Taka delikatna, piękna, może komuś pomoże. To my mind, to the 20th century deadline. Autopromocja. 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To 11 stycznia. W tym roku gramy dla dzieci i seniorów. Oj, się będzie działo. A w Trójce w piątek licytacja na rzecz orkiestry. Mamy dla Państwa złote serduszko numer 93. Wszystkich serduszek jest tylko 100 sztuk. Oraz kalendarz Trójka w obrazach wielkich mistrzów z podpisami bohaterów. No liczymy na Państwa hojność, absolutnie liczymy na Państwa hojność. Do usłyszenia 9 stycznia tuż po 16. Jurek Owsiak i Kuba Strzyczkowski. Cześć, siema. Autopromocja. O, właśnie, o takie nagrania lubimy. Ta piosenka z debiutanckiego albumu Australijczyków Five Summers of Summer. Mam nadzieję, że Państwu się podoba. Tak stylistycznie z naszego ulubionego zestawu do budzenia. A z zestawu utworów skutecznie budzących to za chwilkę podpowiedź w podsumowaniu za rok 2014. Wcześniej jeszcze przypomnimy sobie, cóż to na szczycie w 2012 roku. W takiej wersji okrojonej, ale jednak spełniającej kryteria utworu przypominającego. Triggerfinger. I follow you, dark moon, honey.